Արցախի հանրային ռադիոյի եթերում առագաստ երիտասարդական ծրագիրն է, տաղավարում աշխատում է Վարդուհի Բաղդասարյանը։ Մշակույթի և երիտասարդության հարցերի նախարար Նարինե Աղաբալյանը 3 Շուշիում հանդիպել է Արցախում վերջերս ձևավորված երկրորդ գումարման երիտասարդական խորհրդարանի պատգամավորների հետ, Արագաստի անդրադարձը։ Ուզում եմ նախ շնորհավորել բոլորիդ, որ արժանացել եք այդ վստահությանը և ընտրվել եք որպես երիտասարդական խորհրդարանի պատգամավորներ և ուզում եմ մաղթել ձեզ հաջողություններ։ Վստահ եմ, որ ձեզնից շատերին մենք կտեսնենք ոչ միայն որպես խորհրդարանի խորհրդատվական մարմնի անդամներ, այլև հենց օրինաստեղծ օրենսդիր իշխանության անդամներ։ Իսկ գուցե նաև ձեր մեջ ներկային այսօր մեր վաղվա նախարարները, վարչապետը, նախագահը, ուզում եմ ասել, որ եթե ձեզ վստահել են և ընտրել են, ձեզ օրտել են այդ պատասխանատվության իրավունքով, ուրեմն նաև ձեր մեջ տեսել են այդ պոտենցիալը, այդ ներուժը և չի բացառվում, որ վաղը հենց դուք եք կանգնած լինելու մեր պետության ղեկի մոտ։ Մշակույթի և երիտասարդության հարցերի նախարար Նարինե Աղաբալյանի մուտքի ավանդական խոսքին հաջորդեցին արդեն ակնկալիքները երիտասարդ օրինաստեղծներից՝ ապագայում ճիշտ կողմնորոշվելու, երիտասարդական քաղաքականություն մշակելու և իրականացնելու գործում։ Շատ կարևոր և շատ դժվար փուլ ենք թևակողում մենք զարգացման։ Խորհրդարանի ձևավորման մասին որոշումը եղել է մինչև ապրիլի 1-ը, իսկ ապրիլի 1-ից հետո փոխվել է թե իրավիճակը, թե մեր մտածելակերպը և մեր պատկերացումները, մեր ակնկալիքները, նաև արժեքների վերագնահատման, վերաիմաստավորման փուլ ենք թևակողել, իրադրության ճիշտ գնահատման նաև հնարավորություն ենք ստացել և կարծում եմ, դուք գիտակցում եք նաև այդ պատասխանատվությունը, թե ինչքան կարևոր ժամանակներ են, ճակատագրական ժամանակներ են սկսվել Արցախի համար։ Գուզնայի իհարկե, որպեսզի դուք կարողանաք ոչ միայն մեր հանրապետության մասին ձեր պատկերացումներով առաջնորդվել, մեր երկրի, մեր ժողովրդի մասին ձեր գիտելիքներով, ձեր պատկերացումներով առաջնորդվել, այլ նաև կարողանալ հասկանալ բոլոր այն զարգացումները, որ կատարվում են մեր շուրջը, թե տարածաշրջանում և թե աշխարհակաղակական զարգացումները, որովհետև մենք ապրում ենք մի տարածաշրջանում, որը կամա թե ակամա ենթարկվում է բոլոր այդ զարգացումներին և շատ կարևոր է այս գլոբալ քաղաքականության մեջ, տարածաշրջանային նաև զարգացումների մեջ չկորցնել մեր դիրքերը, նվաճումները և կարողանալ ճիշտ որոշումներ կայացնել։ Եվ քանի որ հանդիպումը նման ձևաչափով առաջինն է և կայանում է Շուշիում, մշակույթի երբեմնի կենտրոնում, նախարարը համառոտ պատմական և ճանաչողական էքսկուրս կատարեց դեպի ոչ հեռու և փառահեղ անցյալ, միաժամանակ ներկայացրեց ոլորտների քաղաքականությունը և հանգամանքը, թե ինչով է պայմանավորված նախարարության տեղակայումը Բերդաքաղաքում։ Շուշին եղել է մեր մշակույթի կենտրոնը, տարածաշրջանում և մի ամբողջ դարձ կատարել այդ առաքելությունը, հայտնի է եղել որպես մշակույթի կենտրոն ոչ միայն Արցախում, այլև ամբողջ տարածաշրջանում և Շուշիի ազատագրումից հետո շատ կարևոր էր վերականգնել հենց այդ առաքելությունը, նաև վերականգնել այդ միջավայրը, Շուշին նորից դարձնել գիտության, կրթության, մշակույթի կենտրոն։ Եվ իհարկե այդ քաղաքականության առաջին քայլերից մեկը հենց նախարարության տեղափոխումն է Շուշի, ինչը ես արդարացված եմ համարում, որովհետև անմիջապես զգացվեց այդ դրական ազդեցությունը և իսկապես Շուշիի այդ մշակութային կրթական միջավայրի ձևավորման գործընթացներն ակտիվացան։ Մինչև նախարարի պաշտոնը ստանձնելը ես լրագրող եմ եղել, անընդհատ քննադատում էի մեր իշխանություններին, որ ոչինչ չի արվում Շուշիին վերականգնելու ուղղությամբ։ Բազմաթիվ այդպիսի հաղորդումներ, ռեպորտաժներ եմ պատրաստել, որտեղ ասում էի, որ մենք հպարտանում ենք նրանով, որ Շուշիին ազատագրել ենք, մի ամբողջ ազգ հպարտանում է դրանով, մենք ամեն մայիսի 9-ին գալիս ենք ծաղկեպուսակներ ենք տեղադրում Վազգեն Սարգսյանի Սարգսյանի հուշարձանին, գալիս ենք տանկ հուշարձանին, ենք ծաղիկներ դնում, այցելում ենք քաղաք ու վերադառնում եւ մեր այդ հպարտության դրսևորումը սահմանափակվում է միայն դրանով, որովհետեւ քաղաքի զարգացումը շատ դանդաղ էր ընթանում վերականգնման աշխատանքները։ Եվ ահա թե ինչու, երբ որ այդպիսի որոշում կայացվեց եւ այդպիսի առաջարկություն եղավ, որ նախարարությունը տեղափոխվի Շուշի, ես անմիջապես համաձայնվեցի, որովհետեւ հասկացա, որ եթե անընդհատ ես քննադատել եմ դրամար իշխանություններին եւ եթե այսօր ինձ նման պատասխանատվություն առաջարկվում, որ ես նաեւ իմ մասնակցությունը ունենամ քաղաքի վերականգնման գործում, ուրեմն ես պարտավոր եմ դա անել եւ դա անում եմ մեծ ուրախությամբ ու հպարտությամբ։ Եվ ուրախ եմ, որ վերջին տարիներին նկատելի է Շուշիի զարգացումը, իհարկե դա պայմանավորված չէ ոչ իմ անձով, ոչ էլ նախարարության գործունեությամբ, միայն դա մեր երկրի պետական քաղաքականության արդյունքն է, որ իրականացվել է վերջին տարիներին, եւ դրանում նաեւ լուրջ մասնակցություն ունեցել համայն հայությունը։ Տարիներ առաջ Թելետոնը, այդ համահայկական դրամահավաքը կատարվել է Շուշիի համար, ինչը լուրջ խթան է հանդիսացել քաղաքի վերականգնման գործում։ Առավել մանրակրկիտ նախարարն անդրադարձավ երիտասարդական ոլորտի խնդիրներին։ Չկա բնագավառ, որը չառնչվի երիտասարդությանը։ Նախարարությունը համակարգող մարմին է, ընդգծեց նախարարը եւ հավելեց. Բոլոր գործառույթները հավուր պատշաճի համակարգելու նպատակով մենք ձևավորել ենք միջգերատեսչական հանձնաժողով, որի մեջ ընդգրկված են բոլոր ոլորտների պատասխանատուններ, եւ փորձում ենք համագործակցությամբ որոշել խնդիրները եւ մեր քաղաքականությունը իրականացնել հենց այդ խնդիրների լուծման ուղղությամբ։ Եվ այս տարիներին մենք մեզ համար հետեւյալ բացահայտումները գուցե արել ենք, որ առաջինը ցավոք սրտի, որ մեր երիտասարդությունը բավարար չափով ծանոթ չէ իր երկրին, տեղեկացված չէ իր պատմության մասին, չի ճանաչում իր երկիրը, այսինքն շատ քիչ մասն է, որ տեղյակ է, իրազեկված է, ճանաչում է, իսկ հնարավոր չէ սիրել հայրենիքը առանց ճանաչելու։ Եվ երկրորդը, մեր երիտասարդությունը շատ պասիվ է պետական քաղաքականության, ընդհանրապես պետության կյանքում ունեցած մասնակցությամբ։ Լիարժեք չեն պատկերացումները, գիտելիքները այն ծրագրերի, այն քաղաքականության մասին, որը իրականացվում է այսօր պետության կողմից։ Իհարկե դրա համար կան և օբյեկտիվ, և սուբյեկտիվ պատճառներ, բայց կարծում եմ մեր բոլորի ջանքերը պետք է ուղղված լինեն դրան, որպեսզի մեր երիտասարդությունը լինի իրազեկված, ճանաչի իր հայրենիքը և ամուր կանգնած լինի հայրենիքի պաշտպանության դիրքերում։ Չնայած դրան, ես միշտ ասել եմ եւ այսօր էլ նորից ուզում եմ ասել, որ մեր անկախության ամենամեծ նվաճումը հենց այս նոր անկախության սերունդն է։ Սերունդ, որը ծնվել է ազատ ու անկախ Արցախում, եւ սովորաբար միշտ դրսից, երբ որ լրագրողներ են լինում եւ դիմում են հարցազրույցի ընթրանքով, ես միշտ այդպես եմ ներկայացնում, որ այսօր ունենք արդեն 25 տարեկան սերունդ, որը ծնվել է անկախ ազատ Արցախում, այս երկրի տերն է եւ անգամ պատկերացում էլ չունի, թե ինչ փոխելու ճանաչումը, միջազգային ճանաչումը, այսինքն արդեն սովորել է ապրել այս չճանաչվածության պայմաններում, սովորել է հաղթահարել այդ դժվարությունները եւ նույնիսկ հնարավոր է չի էլ պատկերացում, թե ինչ է փոխելու այդ ճանաչումը։ Ես միշտ նաեւ ընդգծում էի, որ մեր նոր սերունդը որևէ բանով չի զիջում իր հասակակիցներին, նույնիսկ ամենազարգացած երկրում, չի զիջում իր գիտելիքներով, իր տաղանդով, իսկ ապրիլյան իրադարձությունները ցույց տվեցին, որ չի զիջում, գուցե նաեւ գերազանցում է իր նախորդներին, իր հայրենասիրությամբ եւ այդ հաղթական ոգով, որով մենք հպարտանում ենք, որով հպարտանում է մի ողջ ազգ։ Եվ իհարկե կուզենայի, որպեսզի մենք այդ նույն համոզմունքը ունենայինք նաև քաղաքական իշխանության սերնդափոխության հարցում, որ մենք վստահ լինեինք, որ մեզ փոխարինելու է գալիս սերունդ, որը շատ ավելի լավ է պատկերացնում իրավիճակը, շատ ավելի լավ է պատկերացնում խնդիրները եւ շատ ավելի ճիշտ կարող է դատել ու ճիշտ որոշումներ կայացնել։ Ես հուսով եմ, որ իդեմս ձեզ մենք մոտ ապագայում մենք նաև այդ համոզմունքը կունենանք։ Մշակույթի և երիտասարդության հարցերով զբաղվող գերատեսչության ղեկավարն այնուհետև պատրաստակամություն հայտնեց պատասխանել երիտասարդ խորհրդարանականներին հուզող հարցերին։ Նրանց մի մասի հետ նախարարությունն առիթ ունեցել է համագործակցել տարբեր ծրագրերի շրջանակներում, հաճելի է սակայն, որ կան նաև նոր դեմքեր, ինչը նշանակում է, թե ունենք չիրացված խոստումնալից եւ անհրաժեշտ ներուժ եւ ինչը բացահայտելու եւ տեղին օգտագործելու հնարավորություն կընձեռնի օրվա հանդիպումը եւ չնայած առաջին հարցերը երիտասարդ պատգամավորներից ակնկալիքները ձևակերպում կարծես թե շոշափվել էր մուտքի խոսքում այնուամենայնիվ անդրադարձ ունեցավ Դեզնից առաջ սերունդը այդ հնարավորությունը չի ունեցել, որ մասնակցություն ունենա երկրի իշխանության կյանքում, պետական քաղաքականության մեջ, նույնիսկ բարձրագույն ուսումնական հաստատությունները, երբ որ կազմակերպում են իրենց գործնական մասը, նույնիսկ այդ մասով այդ հնարավորությունը չի ստեղծվել, որպեսզի պետական մարմիններում լիարժեք մասնակցություն ունենան որևէ կառույցի պետական կառույցի գործնեությանը։ Այսօր ձեզ հնարավորություն են ձեռվել ամենագործուն մասնակցություն ունենալ երկրի օրենսդիր իշխանության կյանքում։ Իհարկե, ձեր մասնակցությունը խորհրդատվական է, բայց նախ դուք հնարավորություն ունեք անմիջապես ոչ թե հեռվից, ոչ թե կողքից տեսնել, թե ինչ է կատարվում, ինչպիսի քաղաքականություն է իրականացվում, այլ հենց ներսից ծանոթանալ այդ քաղաքականությանը, նաև ձեր խորհուրդներով, ձեր դիտարկումներով, ձեր առաջարկություններով մասնակցություն ունենալ։ Իմ ակնկալիքը միայն դա է, որ դուք լիարժեք օգտագործեք այդ հնարավորությունը եւ հասկանաք, որ ձեզ բացառիկ հնարավորություն է ընձեռվել, ու նաեւ հասկանաք, որ վստահությունը, որը տրվում է ընդհանրապես մարդուն, պետք է արդարացնել։ Մեծ պատասխանատվություն է վստահություն արդարացնելը, եւ ուզում եմ, որ բեզի դուք կարողանաք այդ վստահությունը արդարացնել։ Մի մասը առաջադրվել է կուսակցական մարմինների կողմից, մի մասը ինքնը առաջադրում է։ Կարևորում եմ երկուսն էլ, որովհետեւ եթե կուսակցական մարմինների կողմից առաջադրվածների պարագայում պետք է ընդգծել վստահությունը, որ այդ մարմինների կողմից է եղել, ապա ինքնաառաջադրվողների մասով էլ ես կարող եմ ընդգծել այդ ակտիվությունը, նախաձեռնողականությունը, համարձակությունը, որը ինձ համար գոնե շատ մեծ հատկանիշ է, մեծ որակ է, եւ մենք միշտ ասել ենք, որ մեր երիտասարդությունը պակասում է նախաձեռնողականությունը։ Այս պարագայում ես ուրախ եմ ողջունել եւ ասել, շատ լավ է, որ մեր շարքերում կան այդպիսի երիտասարդներ։ Իհարկե, մենք ակնկալում ենք ակտիվ համագործակցություն երիտասարդության հարցերով զբաղվող բաժնի եւ երիտասարդական խորհրդարանի, եւ ունենք բազմաթիվ ծրագրեր, ակնկալում ենք ձեր ակտիվ մասնակցությունը։ Մենք ունենք հայրենաճանաչողության ծրագրեր, արշավներ, որով փորձում ենք ցույց տալ մեր երիտասարդությունը, մեր հայրենիքը, որովհետեւ ես նորից եմ ասում, ինչեւ չտեսնես, ինչեւ չճանաչես, դու չես կարող սիրել, այսինքն երբ որ դու չես ճանաչում, դա վերացական ինչ-որ մի հասկացություն է հայրենիք ասված, իսկ երբ որ դու ճանաչում ես, երբ որ դու գիտես ամեն մի թիզը, դու ամուր կանգնած ես եւ գիտես ինչի մասին է խոսքը։ Դրա համար մենք շատ կարեւոր ենք համարում այս վերջին տարիներին ճանաչողական այցելությունները, արշավները, հայրենիքի տարբեր հատվածներ, եւ այս անգամ պլանավորել ենք դեպի հարավ, հանրապետության հարավային սահմանները, եւ հենց այդ մասին ենք խոսում, որ ձեզ մասնակից անեք այդ ծրագրին։ Վստահ եմ, որ ձեզնից շատերը եղել են մեր ազատագրված տարածքներում, բայց կուզենայի, որպեսզի բոլորը լինեն եւ բոլորը պատկերացում կազմեն։ Նախարարն անդրադարձավ նաև երիտասարդական դաշտում ցավալիորեն նկատվող բացթողումներին եւ կոչ արեց բրան մեջ հավաքել կարողությունները, լուծելով կարևոր ու անհրաժեշտ այդ հիմնախնդիրները եւս։ Նաև մենք սկսել ենք մի ծրագիր, որով փորձում ենք հինց այդ իրազեկվածության մակարդակը բարձրացնել երիտասարդության։ Ես նշեցի, որ մեր դիտարկումները ցույց են տվել, որ երիտասարդությունը բավարար չափով տեղեկացված չէ երկրում իրականացվող ծրագրերի մասին, իսկ երբ որ դու իրազեկված ես, դու չես կարողանում օգտվել ոչ քո իրավունքներից, ոչ քո պարտավորությունները կատարել նաև։ Դրա համար մենք ստեղծում ենք տեղեկատվական բազա, որտեղից կարելի է տեղեկություններ ստանալ պետության տարբեր ոլորտներում իրականացվող պետական ծրագրերի մասին, նաև պիտի ապահովենք հետադարձ կապ, այսինքն երիտասարդության ձայնը պիտի փորձենք հասցնել իշխանություններին տարբեր ծրագրերի վերաբերյալ իրենց առաջարկություններով, դիտողություններով, դիտարկումներով պիտի կարողանանք այդ կապը ապահովել։ Եվ առաջիկա օրերին լինելու է մեր կայքեջի շնորհանդեսը, տեղեկատվական բազայի ներկայացումը։ Հուսով եմ, դուք նույնպես օգնելու եք մեզ թե համալրել այդ բազան և թե ապահովել այդ կապը երիտասարդության և իշխանությունների միջև։ Իհարկե, այսօր թիվ 1 խնդիրը մեզ համար հայրենասիրական ոգին պահելն է։ Ապրիլի 1-ից հետո յուրաքանչյուրս մեզ համար բացահայտեցինք, որ այո, մենք ճակատագրական հարցերում, ճակատագրական պահերին մենք միասին ենք, միակամ ենք, բայց շատ կարևոր է չկորցնել այդ նվաճումը, այդ ձեռքբերումը, այդ որակը։ Մենք բազմաթիվ ծրագրեր ենք իրականացրել ռազմահայրենասիրական ուղղվածության, բայց ես համոզված եմ, որ միայն այդ ծրագրերը չեն նպաստել, որպեսզի մենք ունենանք հայրենասեր սերունդ, դա գենետիկ հիշողություն է, դա մեր արյան մեջ է եւ շատ կարեւոր է դա կարողանալ պահպանել, փոխանցել մեր հաջորդ սերունդին։ Մենք շարունակելու ենք ամեն դեպքում մեր ծրագրերը ռազմահայրենասիրական ուղղվածության, ուզում ենք ակտիվացնել կամավորական շարժումը։ Ես թվարկում եմ այն բացերը, որ առայժմ կան մեր մեջ, մեր երիտասարդության կողմից պասիվություն կա կոնկրետ այդ կամավորական աշխատանքների նկատմամբ։ Ես կուզենայի, որ այդպիսի նախաձեռնություններ լինեն։ Մեզ համար կարևոր է սկսել այդպիսի մի շարժում, կամավորական աշխատանքների շարժում։ Դրսից, Եվրոպայից, տարբեր երկրներից երիտասարդներ անգամ հասնում են Արցախ կամավորական աշխատանք կատարելու համար։ Իսկ մեր երիտասարդության կողմից այդպիսի ցանկություն, այդպիսի նախաձեռնություններ ցավոք մենք այս տարիների ընթացքում չենք նկատել։ Նախարարությունը ունի հասարակական կազմակերպություններին պետական աջակցության ծրագիր եւ աջակցում ենք ցուցաբերում տարբեր իրավաբանական անձանց կողմից ներկայացվող ծրագրերի իրականացմանը, որոնք նաեւ այդպիսի ուղղվածություն են ունենում, բայց խոսքս դրա մասին չէ, պիտի կարողանան նաեւ աշխատանքներ կատարել առանց պետական աջակցության։ Մի քանի օր առաջ ազգային ժողովում հարցադրում եղավ մեր բնության հետ կապված, մեր տեսարժան վայրերի մաքրության, մեր աղբյուրների մաքրության հետ կապված։ Ինձ համար գոնե ուրախալի էր, որ մենք մինչև այդ հարցադրումը արդեն սկսել էինք այդ աշխատանքները եւ մեզ համար նախանշել էինք այդ ուղղությունը, որ պիտի ակտիվացնենք աշխատանքները այդ ուղությամբ եւ արդեն իսկ պլանավորել էինք առաջին ակցիան, երբ որ եղավ այդ հարցադրումը։ Բայց ես կուզենայի, որ դա ոչ թե լիներ պետական մարմինների կողմից, ոչ թե նախարարությունը նման ծրագրեր իրականացներ, այլ երիտասարդները իրենք։ Ուզենայի, որ նաև այս ուղղությամբ գուցե դուք առաջինը նախաձեռնեք եւ դա վարակիչ լինի նաև մյուս երիտասարդների համար։ Եվ ընդհանրապես նախարարության կողմից իրականացվող ծրագրերում ես ակնկալում եմ ձեր ակտիվ մասնակցությունը։ Երկրորդ գումարման երիտասարդական խորհրդարանի պատգամավորների համար այս հանդիպումը ցուցանեց, թե մշակույթի և երիտասարդության ոլորտում մոտավորապես ինչ է սպասվում նրանցից և ինչ են պատրաստ նրանք։ Թվում է, խոհեմաբար նրանք կձեռնարկեն պարբերական հանդիպումներ բոլոր ոլորտների, պետական և մասնավոր հատվածների, անհատների ու իրավաբանական անձանց հետ, մերձ ծանոթանալու, ուսումնասիրելու, տիրապետելու օրինաստեղծ մշակույթի նրբություններին և ապա տրվելու արդյունավետ աշխատանքի։ Ավարտվեց Արագաստ երիտասարդական ծրագրի օրվա հուլիսի 13-ի թողարկումը, այն նվիրված էր 3 Շուշիում կայացած մշակույթի և երիտասարդության հարցերի նախարարի և երկրորդ գումարման երիտասարդական խորհրդարանի պատգամավորների հանդիպմանը, հաղորդման խմբագիր Վարդուհի Բաղդասարյան, հնչյունային ռեժիսոր Լյուդմիլա Ազատյան, կհանդիպենք։